Week. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, de Amerikaanse president Biden is in Israël voor een gesprek met premier Netanyahu. Hij heeft lastige vragen gesteld, zegt hij. Wat is er besproken? Ik vraag het zo aan onze correspondenten in Amerika en Israël. En meer over het bezoek van Biden aan Israël, ook in het NOS Journaal met Casper Meijer. Er is een akkoord bereikt over het leveren van humanitaire hulp aan de Gazastrook. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd op een persconferentie in Israël. The people of Gaza need food, water, medicine, shelter. Today I asked the Israeli cabinet, who I met with for some time this morning, to agree to the delivery of life-saving humanitarian assistance to civilians in Gaza, based on the understanding that there will be inspections and that the aid should go to civilians, not to Hamas. Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Amerika trekt ook 100 miljoen dollar uit voor humanitaire steun aan Palestijnen in de Gazastrook en de bezette westelijke Jordaanoever. In Den Haag wordt opnieuw een pro-Palestijnse demonstratie gehouden. Honderden demonstranten hebben zich verzameld voor het internationaal strafhof. Het gaat om een demonstratie die van tevoren was aangemeld. Het begon een uur geleden. Betogers houden onder meer Palestijnse vlaggen en protestborden omhoog. De jeugdbescherming en de jeugdreclassering krijgen één landelijk tarief. Daar zijn het demissionaire kabinet en de gemeente het over eens geworden. Het Rijk en de gemeente trekken er samen jaarlijks 60 miljoen euro voor uit. 8 jaar geleden werd de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ze zeggen al jaren dat ze te weinig geld van het Rijk krijgen. En de geleverde zorg aan kwetsbare kinderen verschilt nu nog sterk per gemeente. Er is nog geen akkoord over hogere lonen in de jeugdbescherming. De bonden willen 10% volgend jaar, maar de werkgevers bieden niet meer dan 6,7%. Een huisarts uit Brunsum is opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik van een patiënt. Hij krijgt van de rechter 1 jaar cel voor aanranding en verkrachting. De arts werd eerder ook al veroordeeld tot 3 jaar cel voor het betasten van 3 patiënten in zijn praktijk. Tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep en die zaak wordt later deze maand behandeld. Het vliegtuigongeluk waarbij huurlingenbaas Prigozhin om het leven kwam is veroorzaakt door een handgranaat. Dat zegt de Russische president Poetin op basis van de commissie die onderzoek doet naar de crash. Bij het ongeluk kwamen naast Prigozhin ook de oprichter van de Wagnergroep en 8 anderen om het leven. En de 3 mannen die met een balletjespistool op asielzoekers schoten in Volendam hebben zich gemeld bij de politie en ook hebben ze hun excuses aangeboden. De mannen schoten zondag vanuit de rijdende auto op 2 asielzoekers en plaatsten de beelden ervan op internet. Bedrijven in Nederland worden misschien verplicht om op bepaalde momenten minder stroom te gebruiken. Dat zegt demissionair minister Jette. Volgens hem zijn er maatregelen nodig omdat het stroomnet overbelast is. Dus we moeten het net ook slimmer gaan gebruiken. Bedrijven verleiden om flexibeler gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Alles uit de kast trekken. Dus ook bijvoorbeeld met gedoogconstructies al sneller gaan bouwen. Zodat we ook eerder verlichting op het net kunnen krijgen. Voor huishoudens is volgens Jette voorlopig nog genoeg ruimte op het stroomnet. Vorig jaar was er minder supportersgeweld in de voetbalstadions dan in het jaar ervoor. Maar er zijn wel meer zaken voor de rechter gebracht. In totaal waren er in het afgelopen voetbalseizoen 725 incidenten, allemaal bij het mannenvoetbal. Bij het vrouwenvoetbal waren er geen geweldsincidenten. Er werden 132 verdachten veroordeeld tot een straf, bijna de helft van de gevallen een gevangenisstraf. De rest kreeg een boete of een werkstraf. Er werden bijna 1000 stadionverboden opgelegd. Hoewel het aantal incidenten lager was dan het jaar ervoor, was het nog altijd meer dan voor de coronatijd. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal bewolkt. Vanavond gaat het flink regenen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen zijn er grote verschillen in de temperaturen. In Groningen wordt het een graad of 10, terwijl het in Limburg wel 20 graden kan worden. Dankjewel, Casper. En voor de ANWB Verkeersinformatie is Bianca Damink bij ons vanmiddag. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag Marco. Het is ondanks de herfstvakantie best druk op de weg. De meeste files staan in het westen en midden van het land. In het midden is ook de A28 dicht van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevenlaken. Dat komt door een reparatie aan de weg. Duurt tot morgenochtend vroeg. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A1 staat file, maar dan van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Kootwijk en Twello. Het is daar heel druk. Vertraging is 40 minuten. Het is ook heel druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Je hebt bijna een half uur vertraging daar tussen Houten Oost en Harmelen. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Amerikaanse president Biden is vandaag in Israël. Een dag nadat honderden Palestijnen om het leven kwamen door een raketinslag in een ziekenhuis in Gaza-stad. I'm deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Volgens Biden komt de raket van de andere partij, Hamas dus. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Ik praat erover met VS-correspondent Rudy Bauma en vanuit Israël correspondent Nasra Habiballah. Rudy, om met jou te beginnen, waar baseert Biden deze uitspraak op? Werd dat ook duidelijk? Ja, deels op de overtuigingskracht van Netanyahu. Die hem heeft verzekerd dat Israël de raket niet heeft afgeschoten. En ja, zoals Biden het omschreef, het van het andere team afkomstig is, zo zei hij het letterlijk. Nou, Israël die heeft ook beelden naar buiten gebracht van de situatie rond dat ziekenhuis. Daarop is geen krater te zien op de plek van de inslag die je wel zou verwachten. Maar wel veel verbrande auto's en zo. En dat zou bevestigen dat het gaat om een afzwaaier van islamitische jihad, waarvan de brandstof dan vlam heeft gevat. En het Israëlische leger liet een getapt gesprek horen van twee sprekers. Het zouden militia zijn en een van hen zegt dat de raket inderdaad van hen was. We kennen zulke taps ook wel van MH17. Maar Biden baseert zich ook op de intel van het Pentagon. Ik zei het vanochtend al even in het Radio 1-journaal. De VS heeft ook de eigen intelligence in de Gazastrook. En dat bevestigt volgens Biden de lezing van Israël. Maar de Verenigde Staten hebben die intelligence in tegenstelling tot Israël niet vrijgegeven. Dus het is niet te controleren waar het Pentagon dat op baseert. Nee. Nou is Biden in Israël op een moeilijk moment in het conflict met de raketinslag in het ziekenhuis in Gaza. Wat was de boodschap van Biden daar? Ja, natuurlijk vooral die onvoorwaardelijke steun voor Israël, hè, om dat weer uit te spreken. Maar ook om te benadrukken dat onschuldige Palestijnen moeten worden beschermd en om aan te dringen op een humanitaire corridor. Daar drong het Witte Huis overigens voor vertrek van Biden al te vergeefs op aan. Biden heeft net nog getweet dat, ik citeer even, de meeste Palestijnen niet Hamas zijn en Hamas de Palestijnen niet vertegenwoordigt. Hij doet dus zijn best om niet eenzijdig over te komen, maar dat is wel lastig, want ja, zijn top met die Palestijnse en Arabische leiders vandaag ging natuurlijk al niet door. En hij ontmoet nu vandaag alleen Israëlische politici, Israëlische nabestaanden van slachtoffers en Israëlische hulpdiensten. Dus ja, dat staat eenzijdig naar de Arabische wereld, maar ook naar een deel van zijn eigen achterban binnen de Democratische Partij, die buitengewoon kritisch is ten opzichte van Israël. Ja. Correspondent Nasra Habiballah, we zagen de beelden van Biden die van de vliegtuigtrap afkwam vandaag, knuffelen met Netanyahu. Hoe belangrijk is het voor premier Netanyahu dat hij nu steun krijgt van Amerika? Ja, heel erg belangrijk. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Steunt Israël ook op verschillende manieren, ook op militair gebied. Biden heeft die hulp nu ook verder opgeschroefd vanwege de situatie hier. En dat Biden dus deze woorden uitspreekt, hij zei dat hij alles in zijn macht zal doen om Israël te beschermen, om Israël te steunen, om te zorgen dat Israël een veilige plek is voor het Joodse volk. Dat is voor Netanyahu heel erg belangrijk. En niet alleen voor Netanyahu, maar daar wint hij wel de harten van veel Israël. Ja, en Biden trekt dus ook de verdenking van die raketinslag weg van Israël met zijn uitspraak vandaag. Dat is natuurlijk ook fijn voor Netanyahu. Ja, voor Netanyahu, voor Israël is dat heel erg fijn. We hoorden net al Rudy zeggen, Biden die gaat er helemaal in mee. Hij zei op basis van wat hij gezien heeft, dus de bewijzen die onder andere geleverd zijn, dat hij denkt dat Israël niet achter het bombardement zit. En dat is voor Israël heel fijn, want ja, Biden heeft eerder ook Israël gezegd om burgerdoden in Gaza zoveel mogelijk te beperken. Er wordt natuurlijk van alle kanten heel nauwlettend naar Israël gekeken, naar wat zij in de Gaza ook doen. Ook vandaag herhaalde Biden dat weer. Dat hij van Israël vraagt om de burgertoden zoveel mogelijk te beperken. Dus het feit dat Biden nu zegt dat hij Israël gelooft en vierkant achter Israël staat, dat is voor Netanyahu heel erg belangrijk. Ja, dat zijn dus de woorden. Maar Biden zegt zojuist dus ook in elk geval 100 miljoen euro toe aan humanitaire hulp. Waar is nu behoefte aan in de Gazastrook? Nou, eigenlijk aan echt alles. Er is een tekort aan voedsel, aan medicijnen, aan eigenlijk, nou ja, bedenk het, en er is een groot tekort aan. En die tekorten, die zijn er natuurlijk al dagen en die groeien steeds en steeds verder. En ja, de humanitaire situatie, die wordt gewoon steeds schrijnender. En mensen zeggen ook, ja, we kunnen eigenlijk echt geen dag langer wachten op die hulp. Dus ze hopen dat die grens zo snel mogelijk open gaat. En vandaag heeft Biden dus in ieder geval voor elkaar gekregen dat Netanyahu heeft toegezegd dat ze Egypte niet zullen beletten om hulpgoederen te leveren aan de Gazastrook. Dus ja, de hoop is nu dat dat ook snel gebeurt, dat snel die grens open gaat. Ja, want de spullen kun je wel kopen, maar ze moeten er ook nog komen natuurlijk. Ja, precies. En dat is nu het probleem geweest. We hoorden ook de EU van de week al zeggen dat ze ook extra steun naar Gaza willen sturen. Maar ja, zolang die grens niet open gaat, dan wordt dat toch een lastig verhaal. En dat is toch iets geweest waar de afgelopen dagen veel over gesproken is achter de schermen. Maar nog steeds is het niet gelukt om daar op die grens open te krijgen. Dus ja, men hoopt heel erg dat dat nu zo snel mogelijk gebeurt. Want ja, wat ik zei, in Gaza zeggen ze, we kunnen echt geen dag langer wachten. Nee, VS-correspondent Rudy Bauma. Ja, dat geld, die 100 miljoen dus, door dat te beloven, dat Biden dat belooft. Je vertelde al iets over hoe dat thuis landt. Is dat dan ook niet gewoon keiharde campagne voor zijn achterban thuis, voor Biden? Ja, alles is politiek. Hè? Biden wil duidelijk uitstralen dat de VS weer dat internationale baken van democratie is wat het lang is geweest. En in een interview afgelopen zondag werd hem gevraagd of de VS dat wel allemaal aan kan. Om zowel Oekraïne als Israël te steunen in combinatie met allerlei binnenlandse sores. En Biden zei toen zelfverzekerd, natuurlijk, wij zijn de United States. En dat staat natuurlijk in schril contrast met Donald Trump, die juist isolationistisch is en zo min mogelijk militair wil ingrijpen in het buitenland of militaire steun wil verlenen aan andere landen. Ja, dat contrast met Trump wordt extra vergroot doordat Biden nu in de spotlights in Israël staat en Trump in het beklaagde bankje in New York voor een fraudezaak. Maar goed, tegelijk is het een politiek risico voor Biden dat hij zich in dit kruidvat begeeft. Want ja, je ziet het al bij de rellen bij de Amerikaanse ambassade in Beirut op dit moment. Hè. Het kan ook in zijn gezicht ontploffen. Ja, nu dus die 100 miljoen euro. Maar gaat Biden nog meer extra geld vrijmaken voor humanitaire steun? Want er is dus behoefte aan meer, horen we van Nasra. Ja, veel meer tenminste. Dat is zijn doel. Kijk, de Verenigde Staten steunen Israël al jaarlijks met zo'n 3,5 miljard dollar aan militair materieel. Vooral ja, de nieuwste geavanceerde wapens, zodat ze altijd voor zijn op de omliggende landen in het Midden-Oosten. Maar nu wil Biden, zo gonst het hier in Washington, een pakket van maar liefst 100 miljard dollar door het congres loodsen voor steun aan Israël, Oekraïne, Taiwan, maar ook versterking van de Amerikaanse grens. Je weet, extra steun aan Oekraïne is niet zo populair hier onder Republikeinen met name. Maar door dat te koppelen aan steun voor Israël gaat Biden naar verluid proberen om daar toch brede consensus over te krijgen. Maar er is nog een hele belangrijke hoorde. Het Huis van Afgevaardigden ligt hier al 2 weken plat, sinds de voorzitter daar is weggestemd. Een hele belangrijke persoon hier in de politiek. Ja, en zonder een voorzitter kunnen er geen noodwetten worden gemaakt. En as we speak, ik zie het hier voor me, zijn de voorbereidingen aan de gang voor weer een stemming over een nieuwe voorzitter. Maar ik moet zeggen, daar zit voorlopig totaal geen schot in, omdat geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen kan krijgen. Dus ja, het is nog maar de vraag wanneer dat enorme steunpakket, waar ook Israël van zou moeten profiteren, voorgelegd kan worden aan het congres. Ja, dat is duidelijk. Dank correspondent Rudy Bauma vanuit Amerika en correspondent Nasra Habiballah vanuit Israël. Gaan we naar de ANWB, Bianca Damink. De herfstvakantie, daar merk je weinig van op de weg op momenten. Inderdaad, er staat toch zo'n 400 kilometer file in totaal. Vooral in het westen en midden van het land is het druk. Pechgevallen veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar sta je vast tussen Houten-Oost en Harmelen. De vertraging is bijna een half uur. Ander nieuws van vandaag. Het is weer zo druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dat de kans groot is dat asielzoekers vanavond op stoelen moeten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zijn er geen uitwijkmogelijkheden meer. Gisteren werden 100 mensen overgebracht naar Budel, maar daar is het ook al vol. Honderden mensen demonstreren voor het internationaal gerechtshof in Den Haag tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Bij deze pro-Palestina-demonstratie is ook verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, zijn die mensen bij elkaar vanwege die raketinslag van gisteravond? Dat zou je denken, omdat het maar was aangevraagd voor 100 mensen. Het zijn er veel meer geworden, maar deze demonstratie die stond al langer aangevraagd. En dus heeft het niet rechtstreeks daarmee te maken. Al is het natuurlijk wel veel drukker door die aanslag, door die aanval gisteren. Jong en oud is weer gekomen. Veel mensen dus met Palestijnse vlaggen, met PLO-sjaals om moeders, vaders, kinderen. Iedereen is hier weer. Het lot van de Palestijnen in de Gazastrook leeft echt heel erg in Nederland. Onder de mensen met de Arabische culturele achtergrond. Ik was afgelopen zondag in Amsterdam. Ook daar heel veel drukte. Hier dus ook weer veel meer drukte. En we zullen zien dat de komende tijd, afhankelijk van hoe het loopt, gisteravond al spontane demonstraties. Ja, er zullen steeds meer van dit soort demonstraties komen, denk ik. Dankjewel, verslaggever Jeroen de Jager vanuit Den Haag. Het stroomnet in Nederland zit overvol. En als er niet wordt ingegrepen, kan de elektriciteit op piekuren uitvallen. En daarom komt demissionair minister Jetten vandaag met wat hij zelf noemt onorthodoxe maatregelen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ja, dat klinkt ernstig. Hoe erg is het? Nou, het is behoorlijk ernstig, want de kaart van Nederland kleurt bijna helemaal rood. En dat wil zeggen dat bijna overal het elektriciteitsnet volloopt op piekmomenten. En piekmomenten, dat is dan als er heel veel zon is, heel veel zonne-energie wordt opgewekt en wordt teruggeleverd aan het net. Dan kan dat net het eigenlijk niet aan en kan het zelfs kapot gaan. Of als we juist met z'n allen heel veel stroom verbruiken, tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds gebeurt het op zijn meest, dan kan het gebeuren dat die stroom er niet is en dat we uiteindelijk in het donker komen te zitten. Het is allemaal nog niet zover, maar dit scenario dreigt. En dus is er geen ruimte meer voor bedrijven die nu nieuwe aansluiting willen krijgen. 6600 bedrijven staan op zo'n wachtlijst. Het raakt niet alleen bedrijven, maar het kan er ook voor zorgen dat er geen nieuwe huizen op het net kunnen worden aangesloten, zegt minister Jetten. We zien in het midden van het land, in Flevoland, Utrecht en Gelderland, dat het daar heel hard gaat met bijvoorbeeld zonnepanelen, met hybride warmtepompen, met elektrische laadpalen. En in dit tempo zou dat vanaf 2026 echt tot hele grote krapte op het stroomnet kunnen leiden. Dus als u niks doet, dan kunnen daar geen nieuwe woonwijken worden aangesloten? Ja, dan zouden die langer op de wachtrij moeten staan. Ja, dat heeft dus grote gevolgen op termijn. Hoe is het dan zover gekomen? We zijn zoveel zon gaan opwekken en gaan elektrificeren de afgelopen 2 jaar... dat de netcapaciteit de afgelopen 2 jaar is verbruikt, die eigenlijk was bedoeld voor de periode van 2020-2030. Dus daardoor is er geen ruimte meer. Jeetje. Ja, dan heeft hij het dus over onorthodoxe maatregelen. Wat gaat het kabinet doen? Nou, verschillende dingen. Het elektriciteitsnet moet sneller worden bijgebouwd. Daar wil Jetten ver in gaan, want nu duurt het eigenlijk best wel lang voordat zo'n net verzwaard is. Bijvoorbeeld wil hij al gaan bouwen voordat de vergunning er is, voordat de stikstofvergunning er is. Dat heeft dus risico. Maar hij gaat het proberen. En ook grote bedrijven die heel veel stroom gebruiken verplichten om elektriciteit die zij niet gebruiken tegen betaling aan te bieden aan andere bedrijven. Hij gaat tegen alle grootverbruikers in Nederland zeggen, u moet verplicht inzicht geven in het elektriciteitsverbruik en ook verplicht inzicht geven in de ruimte die er is voor flexibiliteit, zodat bedrijven dan ook kunnen meedoen aan eigenlijk veilingen van die ruimte, zodat ze tegen een fatsoenlijke vergoeding ook die flexibiliteit weer voor anderen kunnen inzetten. En dat betekent dus dat een fabriek een uur later bijvoorbeeld gaat draaien, zodat een ander bedrijf die elektriciteit kan gebruiken. En dat moet er dan voor zorgen dat zo'n piekmoment waarop het net het echt niet aan kan, dat niet gaat voorkomen. Ja, stroom delen dus gaan die bedrijven eigenlijk doen. En nu zijn er al bedrijven die dat doen. Hè? In Zwolle gebeurt dat onder meer. Hoe gaat dat daar? Ja, daar gaat het wel goed. Op het bedrijventerrein Hessepoort in Zwolle gebeurt dat. Daar was zo weinig plek op het net dat ze een slimme oplossing hebben bedacht. Ze maken gebruik van een energiehub, heet dat. Wat eigenlijk betekent dat ze gezamenlijk stroom gebruiken. Als het ene bedrijf meer verbruikt, dan past het andere bedrijf zich daarop aan, zodat het net nooit overbelast raakt op die plek, vertelt Marjan Hendriksen van een van die bedrijven aan mijn collega Michiel Breedveld. De netbeheerder zegt dat het net vol is. En wat betekent dat voor uw groep plan? Dat we verder niks kunnen doen, dat we de huidige middelen hebben en verder kunnen we niet uitbreiden. Maar door met elkaar samen te werken kun je dat oplossen. Ja, want dat is de oplossing die je hier bedenkt in Zwolle. Ja, hoe werkt die dat? Hebben we samen. Doordat wij bijvoorbeeld heel veel stroom over hebben en de buurman heeft heel veel stroom nodig, kunnen we samen gaan spelen om het congestieprobleem op te lossen. Continu wordt het stroomverbruik gemeten. We zorgen dat we niet te ver omhoog gaan en niet te ver naar beneden voor terugleveren. Ja, want dat zijn die piekmomenten die zo zorgen voor overbelasting. Heel belangrijk zijn, ja. Op zonnige dagen, waardoor we veel stroom hebben hier op het bedrijfsterrein, dan kunnen we dus een piekmoment hebben. En dan zou je een trafostation kunnen opblazen. Dat is niet wat we met z'n allen willen. Dan zitten mensen alleen donker hier. Nee, dat willen ze niet. En daarom hebben ze dus een systeem gebouwd wat precies in de gaten houdt hoeveel stroom er wordt verbruikt met z'n allen. Nou, voor dit soort oplossingen stelt minister Jette ook miljoenen beschikbaar, zodat meer bedrijven dit gaan doen. En al die maatregelen samen, ja, die moeten dan voor gaan zorgen dat het net uiteindelijk niet overbelast raakt. Nee, en zo kijkt het kabinet dus vooral naar de bedrijven. En behalve nieuwe woningen die misschien niet op het net aangesloten kunnen worden over een paar jaar, betekent het voor ons thuis vrij weinig. De kookplaten, wasmachines, ze kunnen voorlopig gewoon draaien. Ja, voorlopig kan dat nog gewoon doorgaan. Nou, zoals gezegd, dus in bepaalde gebieden in het land wordt het misschien over een paar jaar wel spannend, maar met deze maatregelen moet dat voorkomen worden. Dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. In ongeveer 1 op de 5 ziekenhuizen kunnen artsen een zwaar herseninfarct goed behandelen. Maar daar worden de mensen niet altijd naartoe gereden als ze zo'n infarct krijgen, waardoor veel patiënten onnodige schade oplopen. Met een experimentele hersenscanner moet duidelijk worden waar patiënten het beste naartoe kunnen. En 3 jaar geleden zag onze verslaggever Jeroen de Jager hoe 5 ambulances zo'n scanner kregen. En ze noemen het de badmuts. Ja, iedereen noemt het inderdaad de badmuts. Want je meet uiteindelijk de elektrodes waarmee je meet, als je die op je hoofd zet, dat kan ik wel even demonstreren, dan ziet dat eruit alsof je een badmuts op je hoofd hebt. Ja, dan nu zijn de eerste resultaten van die proef bekend. Jonathan Coutinho, neuroloog in het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat heeft het opgeleverd, het experiment? Nou, wat het heeft opgeleverd is dat het een eerste indruk geeft dat we inderdaad met die badmuts, zoals die heet, vrij accuraat kunnen bepalen of een patiënt zo'n groot herseninfarct heeft. Ja, en hoe werkt dat? Hoe kun je dat bepalen door die badmuts? Ja, in die badmuts zitten elektrodes met hele kleine pinnetjes en die steken door het haar heen en dan maken ze contact met de hoofdhuid. En als ze contact maken met de hoofdhuid, dan kunnen ze hersenactiviteit meten. En dat heet een EEG. Mm-hmm. Dat is op zich een techniek die we al heel lang in de neurologie gebruiken. Maar wij hebben dat nu voor het eerst gebruikt in de ambulance. En door die EEG-signalen, dus die hersenactiviteit, te analyseren, kunnen we daar patronen in herkennen die suggereren dat er dan een groot herseninfarct aan de gang is. Ja, dan weet dus u wat er speelt door het te analyseren. En sneller dus dan normaal. Ja, want op dit moment hebben we natuurlijk de blik van de ambulanceverpleegkundige. Die is over het algemeen al heel erg goed. Maar toch zijn zij niet in staat om die grote herseninfarcten alleen met hun klinische ervaring te herkennen. En wat we dus proberen, we proberen ze eigenlijk een extra tool te geven om dat nog beter te kunnen. En dat is eigenlijk vergelijkbaar wat in de cardiologie al jaren gebruikt wordt met het hartfilmpje. Daar wordt dat ook gebruikt. Mm-hmm. En op basis daarvan, samen met natuurlijk de klinische verschijnselen, bepaalt de ambulance dan, nou, deze patiënt moet naar dit ziekenhuis en deze patiënt moet naar dat ziekenhuis. En eigenlijk proberen we datzelfde voor beroerte te bereiken. Ja, en u zegt net aan het begin vrij accuraat. Hoe accuraat? Ja, dat is een beetje een technisch verhaal. En we hebben zeker nog meer data nodig, maar ongeveer 80%. 80%. Dus u zegt er is meer data nodig. Dat is nog niet goed genoeg, die 80%. Nou, 80% is wel goed genoeg, maar er zit een soort wat je noemt een onzekerheidsmarge omheen. Hè? Dus met hoe meer data je hebt, hoe beter hoe zekerder je weet, zeg maar, hoe accuraat het is. En wat ook heel belangrijk is, is dit wordt allemaal gedreven natuurlijk door algoritmes, zoals zoveel dingen tegenwoordig. En hoe meer data je hebt, hoe beter je algoritme ook kunt trainen. Dus we hopen ook dat we die 80% nog hoger kunnen krijgen. Ja, het is dus duidelijk dat als u het eerder ziet, dat u beter weet waar een patiënt naartoe moet die zo'n infarct heeft. Hoe belangrijk en waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat patiënten meteen in het goede ziekenhuis belanden? Ja, dat is eigenlijk pas gek genoeg belangrijk sinds 1 jaar of 10. Omdat er toen een nieuwe behandeling is gekomen. Overigens trouwens ook een Nederlandse bevinding. En die nieuwe behandeling, dat is die katheterbehandeling, waarmee via een katheter in de lies, dat doen vaak de radiologen, kunnen dan via een bloedvat helemaal naar de hersenen en die kunnen dan zo'n groot stolsel er echt mechanisch uittrekken. Maar dat kan alleen bij die als er een groot bloedvat is afgesloten. En dat is maar een deel van die patiënten. En omdat dat een vrij technisch ingewikkelde behandeling is, kan dat maar in een beperkt deel van de ziekenhuizen, ongeveer 20%, varieert een beetje per land, maar ongeveer 20%. En het belangrijkste is dat die behandeling zo snel mogelijk gebeurt. Dus iedere minuut die je verliest, maakt de schade voor de patiënt groter. Ja. Dus alles op, is erop gericht om zo snel mogelijk die patiënt in dat ziekenhuis te krijgen. En als je nou eigenlijk al bij de ambulance kunt zeggen, nou, deze patiënt die moet die aanvullende behandeling hebben, dan kun je die meteen naar dat ziekenhuis rijden die die behandeling kan ondergaan. Ja. En dan worden ze dus, ja, dat varieert ook weer per land, maar we hebben berekend ongeveer een uur sneller kunnen ze behandeld worden. En dat zal de prognose enorm verbeteren. Ja, want dat voorkomt weer meer schade. Wat betekent dit eigenlijk voor de mensen die op de ambulance werken, dat ze die badmuts daar hebben? Ja. Nou, op dit moment nog niks, hè, want het is alleen nog in de experimentele fase. Mm-hmm. Ja, in deze proef bedoelde ik ook. Ja, nou, dus dat was best wel een dingetje. Hè, want ja, die ambulanceverpleegkundigen, daar staat veel druk op, veel tijdsdruk. En die doen natuurlijk heel veel verschillende dingen. En beroerte is daar maar een klein deel van. Dus dat was best spannend of dat zou lukken. En eigenlijk gaat dat heel erg goed, hè, want we hebben veel ambulanceverpleegkundigen getraind. We maken het ook zo makkelijk mogelijk, hè? Want we luisteren natuurlijk naar hun. Zij zeggen, nee, het moet allemaal niet al te ingewikkeld worden. Want ja, wij moeten dat in een paar minuten kunnen doen. Want anders in een stressvolle situatie ook. In een stressvolle situatie. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus dat was ook een hele belangrijke bevinding. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Nou was dit een kleinschalig experiment in Amsterdam. Gaat dit nu uitgerold worden in heel Nederland? Ja, dit was in Amsterdam en in Alkmaar. Dus in twee regio's. Mm-hmm. We gaan het nu, dankzij een subsidie van de Hartstichting, kunnen we het naar nog twee regio's uitrollen. In de buurt van Haarlem en in Maastricht, helemaal in het zuiden. En uiteindelijk is het doel dat dit ook ontwikkeld wordt tot een product wat echt klaar is voor de markt. Hè. Dan moet er een medisch keurmerk aangegeven worden. Dus dat wordt ook allemaal heel strikt bekeken. Dat heet een CE-keurmerk. En pas als dat gelukt is, ja, dan kan het eigenlijk gewoon overal gebruikt worden als standaardzorg. Dat is nu dus nog niet zo. Het is nu nog steeds in de experimentele fase. En we hopen dat over ongeveer 2 jaar dat afgerond is. Ja, en wat levert dat uiteindelijk op als dat zover zou komen op jaarbasis? Er zijn ongeveer 40.000 mensen per jaar in Nederland alleen al die een beroerte krijgen, waarvan 80% een herseninfarct. Deze behandeling wordt bij ongeveer 2.000 tot 3.000 keer per jaar in Nederland gedaan. Ongeveer de helft van die patiënten wordt eerst in een ziekenhuis gepresenteerd waar ze die behandeling niet kunnen krijgen. Dus als we die helft in één keer in het juiste ziekenhuis kunnen krijgen, nou ja, en dan de behandeling een uur versnellen, nou ja, dan kan je eindeloos gaan rekenen. Maar dan kan dat natuurlijk tot een enorme gezondheidswinst opleveren. Ja, dat is ook fijn voor de mensen zelf, gezondheidswinst, ja. Maar het levert ook weer geld op onderaan de streep. Daar ben ik als dokter wat minder mee bezig. Maar zeker, ja, daar kun je allemaal aan gaan rekenen. Er wordt ook wel veel gedaan, hoor. Dat je kunt allemaal berekeningen maken voor iedere minuut die je sneller behandelt, wat dat de samenleving oplevert. Ja, inderdaad. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er uiteindelijk minder patiënten blijven in de invaliditeit. En om het heel simpel uit te leggen, kan dat het verschil maken tussen een patiënt die naar huis gaat of die naar een verpleeghuis moet. En daar proberen we het verschillend te maken. Ja, en allemaal dankzij die badmuts, zoals die wordt genoemd. Ja. Dank u wel voor de uitleg. Jonathan Cortinho, neuroloog in het Amsterdam UMC. Zometeen, hoe is het een dag na de raketinslag op het ziekenhuis in Gaza-stad? Het Rode Kruis probeert te helpen, maar ziet dat de hulpverleners in het gebied het lastig hebben. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Al ruim 140 jaar specialist in vermogensbeheer. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunt uit het nieuws met Casper Meijer. Israël zal Egypte toestaan om humanitaire hulp aan de Gazastrook te leveren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij tot die beslissing is gekomen nadat de Amerikaanse president Biden daartoe had aangedrongen. Het gaat om kleine hoeveelheden water, voedsel en medicijnen op voorwaarde dat de spullen Hamas niet bereiken. Netanyahu zei niets over brandstof, waar ook grote behoefte aan is. In Den Haag wordt opnieuw een pro-Palestijnse demonstratie gehouden. Honderden demonstranten hebben zich verzameld voor het internationaal strafhof. Het gaat om een demonstratie die van tevoren was aangemeld. De betogers houden Palestijnse vlaggen en protestborden omhoog. De demissionair ministers Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie komen eerder terug van hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Vanwege de strijd tussen Israël en Hamas vliegen ze morgen terug in plaats van vrijdag. In nieuws wat zojuist is binnengekomen, Joran van der Sloot is in de Verenigde Staten tot 20 jaar celstraf veroordeeld voor afpersing van de moeder van de Amerikaanse tiener Natalie Holloway, die in 2005 op Aruba verdween. Dankjewel Casper. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk. Er staat nu 450 kilometer in totaal, ondanks de herfstvakantie. Wat opvalt is de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Kootwijk en de afrit Voorst heb je 20 minuten vertraging. Het komt door de nasleep van een politiecontrole. De file wordt nu korter. Op de A12 richting Den Haag is het heel druk bij Utrecht. Daar heb je al met al bijna een half uur tijdverlies. Bij Woerden is ook een rijstrook dicht door een kapotte auto. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat een vrachtwagen met pech bij Hendrik Ido Ambacht. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Duurt waarschijnlijk ook nog een kwartier voor de weg daar weer vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort is helemaal dicht bij knooppunt Hoevelaken. Komt door een reparatie aan de weg. Dat duurt tot morgenochtend vroeg. Je kunt intussen omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is hierdoor ook heel druk op de N301 van Barneveld naar Almere. Want daar heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de N305. Dankjewel Bianca. Marco Verhoeven is aangeschoven voor het weer. Gisteren zon over grote dag. Vandaag, ik kon die winterjas wel echt gebruiken vanochtend. Ja, het was vooral inderdaad een koude start. Ja. Met wat wind erbij en inderdaad een iets minder felle zon. De zon heeft nog wel redelijk geschenen hoor, door de sluierwolken heen, die inmiddels wel zo dik zijn geworden dat het allemaal een stuk lastiger aan het worden is. En zo tegen de Belgische grens zouden de eerste regendruppels zich kunnen aandienen op dit moment. Dat gaat vanavond gebeuren. Inderdaad, er komt een regenzone aan en die trekt vanavond het zuiden van het land binnen. Dan zal het een uurtje of vier gaan regenen. En in die tussentijd is het dan zo'n 15 mm. Met regen gevallen. Dat trekt in de avond over een deel van het zuiden en midden van het land en in de nacht verder naar het noorden. Ja, en daar kan morgenochtend dan ook nog wel wat regen vallen voordat het daar ook weer eventjes minder nat is. Maar morgen is wel een dag met veel bewolking en van tijd tot tijd kan er in de loop van de dag wel wat lichte regen vallen. Niet al te grote hoeveelheden, maar er komt dus nog wel wat bij. Misschien een klein beetje zon in het oosten en zuidoosten, zo aan het eind van de ochtend, begin van de middag. Ja, en dan wordt het in het zuiden zomaar weer 19 graden. Dus het is een heel zachte dag daar. In het noorden komen we niet veel verder dan een graad of 11. Kijk, en de dagen daarna? Ja, vrijdag is dan een dag die wat mij betreft snel vergeten mag worden. Want ja, dan is het gewoon bewolkt en regent het geruime tijd. Stevige wind daarbij uit het oosten. In het Waddengebied kan het zelfs hard waaien, windkracht 7. En daar wordt het maar 8 graden. Met die wind erbij en een neerslag, nou, dat is niet lekker. Nee. In het zuiden kan de temperatuur toch nog weer aan 15 graden komen. Dat kan die zaterdag weer op meer plaatsen. Gemiddeld zo'n 15 graden. Zaterdag is er iets minder wind. Iets minder regen, maar nog zeker niet droog. En bewolking heeft de overhand. En misschien dat we zondag dan een klein beetje zon zien. Maar voordat het echt droog wordt, is het weer maandag. Nou, dan spreken we maandag weer over de droogte. Dankjewel, Marco. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een bank gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Meer dan 400 mensen kwamen om bij de raketinslag gisteren op een ziekenhuis in Gaza, volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Honderden mensen raakten gewond. Door die raket is de vraag naar hulp nog groter geworden daar. Het Rode Kruis probeert die hulp te geven. Iris van Dijnsen is woordvoerder van het Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben jullie ook hulp kunnen verlenen bij het ziekenhuis dat is geraakt door een raket? Nou, dat ziekenhuis is niet een ziekenhuis waar de hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, werken. Ze zijn wel actief in 2 andere ziekenhuizen. En wat wij zien is dat sindsdien er een enorme toename is aan mensen die naar onze ziekenhuizen eigenlijk komen. Er zijn nu meer dan 10.000 mensen die in die 2 ziekenhuizen zitten. En wij hebben net wat beelden binnengekregen van de collega's. En daar zie je letterlijk dat op de gangen mensen opgepropt op elkaar zitten. Omdat mensen het ziekenhuis eigenlijk zien als dat laatste sprankje hoop toch wel. Hè? Je hebt hulp nodig en dan ga je daar naartoe. Mm-hmm. Ja, en u zegt 10.000 mensen in 2 ziekenhuizen, dat klinkt enorm overbelast. Ja, dat is het zeker. En dat komt nog bovenop het feit dat er echt een tekort is aan alles. De hulpverleners proberen deze mensen nog te voorzien van spullen. Dan kan je denken aan voedsel, water, matrassen. Maar ook de voorraden die wij nog hebben, ja, die raken natuurlijk ook op. En het is ook een hele onoverzichtelijke situatie. Mm-hmm. In hoeverre kan er nog geopereerd worden in die ziekenhuizen? Ja, er gebeurt wat ze kunnen, doen ze. Maar we weten dat er ook groot gebrek is aan elektriciteit. De brandstof voor de generatoren is bijna op. Dus dat betekent dat er veel afdelingen zijn die het zonder stroom moeten doen. En dat alleen levensreddende apparaten nog van stroom worden voorzien. Mm-hmm. En ook pijnstilling is bijna geheel op. En dat betekent dat mensen geholpen moeten worden zonder dat zij pijnstilling krijgen. En als je bedenkt dat er veel mensen gewond zijn, dan is dat natuurlijk vreselijk voor die mensen. Ja. Nou heeft de Amerikaanse president Biden aangekondigd dat de grens met Egypte open kan voor sommige hulpgoederen. U vertelde net al, er is veel tekort aan van alles. Hoe cruciaal is dit voor jullie? Ja, wij hebben dat nieuws ook net gehoord. We weten nog niet of dat effect heeft op de hulpgoederen die wij klaar hebben staan. Dat is 60 ton aan hulpgoederen die we bij de grens hebben staan, waarvan een groot gedeelte medische hulpgoederen zijn, maar ook andere zaken die op dit moment heel hard nodig zijn. Mm-hmm. En ook staat daar een chirurgisch team klaar en andere specialisten die echt heel hard nodig zijn om extra hulp te kunnen verlenen. Maar u zegt en, net, ik weet niet of dit de grens over mag zijn. Nee, dat is onduidelijk. Het nieuws is nog is pas net bekend. Dus daar heb ik nog geen duidelijkheid over. Maar goed, alle beetjes helpen op het moment. Dus we zijn ontzettend blij als mensen meer geholpen kunnen worden. Ja, en als ik het goed begrijp, die spullen staan dus klaar bij de grens. Zodra die open gaat, kunt u Gaza in met die spullen en die mensen om te helpen, als dat mag. Exact, ja. Ja, ja en dat is heel hard nodig. Ja, hoe moeilijk is het vervolgens om ook op de plek te komen waar die hulp het hardst nodig is, als die grens, als je daar overheen bent? Ja, dat is wel een belangrijk punt. Een open grens is één ding, maar de hulp moet ook veilig verleend kunnen worden. Dus de mensen die de hulp krijgen, als je hulp uitdeelt, die moeten ook die hulp op een veilige manier krijgen. En onze hulpverleners moeten ook op een veilige manier naar de plekken toe kunnen. Dus het Rode Kruis, of in dit geval de Rode Halve Maan, wij spreken altijd met alle strijdende partijen om te zorgen dat we de hulp op een veilige manier kunnen brengen. En die gesprekken zijn natuurlijk dan ook nog steeds gaande. Mm-hmm. Naast de gesprekken om die hulp die er staat het gebied in te krijgen. Duidelijk. Dank voor de uitleg. Woordvoerder van het Rode Kruis, Iris van Deijnsen. De 34-jarige Palestijn Auni Farad woont in Den Haag. Maar hij kan het niet langer aanzien en vertrekt vandaag nog naar Cairo in Egypte om van daaruit naar Gaza te rijden. Met hulpgoederen die hij via crowdfunding gaat kopen. Hij hoopt dat hij Gaza binnen kan om weer herenigd te worden met zijn familie. Verslaggever Jeroen de Jager praat met Farad vlak voor vertrek. De hele dag zit hij op internet te scrollen. Auni Farad. 34 jaar Palestijn, sinds een aantal jaren Nederland, werkt voor een NGO, Nederlandse hulporganisatie. Ja, my name is Auni Farhat. I'm a Palestinian from the Gaza Strip. You were there? I was there after the horrible attack at the hospital. 500 civilians were killed. In a demonstration at the Israeli embassy. Yes, it was a front of the Israeli embassy. Yeah. My entire family live in the Gaza Strip. My mom, my dad, my two brothers, my sister and 9 of my nephews and nieces. Afgelopen week ook een bom op het huis waar die zelf woont. My house was attacked 2 days ago. And I lost my sister-in-law in this attack. Zijn schoonzus is bij dat bombardement komen te overlijden. And my house, the second floor and the third floor of my house was completely damaged. My mom and my dad, they survived because they were on the ground floor. De tweede en derde verdieping van het appartementencomplex werden vernietigd. Zijn vader en moeder hebben het overleefd omdat ze op de onderste verdieping waren. It was a miracle. Ze zaten nog in het noorden van Gaza. They can't leave. I mean, it's not safe. There's no place to go. There's a shortage of food. There's a shortage of water. There's no electricity. Weggaan is geen optie, zegt hij. En als ze dat wel zouden doen, dan kunnen ze alsnog beschoten worden door de Israëli's. Israel is killing people fleeing. Fleeing from north to south. Beangstigend allemaal, zegt Auni. How it is for me, it is terrifying. Hij voelt zich bang en hulpeloos. I'm scared, I'm terrified, I'm overwhelmed, I feel helpless and powerless. Hij noemt het een etnische zuivering die gaande is. Ethnically cleansed. This is what happened in 1948 and now this is again happening in 2023. Net als in 1948 bij de oprichting van de staat Israël toen alle Palestijnen werden verdreven. Iedereen ziet het gebeuren nu opnieuw in 2023. Everyone is watching and everyone is witnessing that. And we can do something about it. We can change this reality. We can stop this violence. Gaan we naar het grote plaatje vanuit zijn perspectief. Allereerst zegt hij: ik ben tegen het vermoorden van burgers door wie dan ook. I'm against killing civilians. I'm against violence. Maar om het te begrijpen moeten we naar de geschiedenis kijken, zegt Auni. We have to understand what has been happening and how we ended up. Hamas is opgericht als verzetsbeweging. To fight the Israeli, why they are fighting the Israeli. En de vraag die je moet stellen is waarom ze zich verzetten. They're fighting the Israeli because they want to get their land back. It's a resistance movement for liberation and freedom. Auni is klaar met het scrollen door al zijn Instagram post. Hij wil iets doen. Hij vertrekt. I'm going tonight to Egypt. I started. En vanuit Cairo gaat hij met een truck naar Gaza. Crowdfunding. Hij is een crowdfunding gestart. De teller staat nu op 15.000 euro. Humanitarian response. En de tas die hij in de kamer heeft staan, zitten nu al medicijnen en powerbanks. Maar met het geld gaat hij water, voedsel en nog meer medicijnen kopen. Get the food supplies, water supplies, more medical supplies and try to get it to the Gaza Strip. Hmm. I think for me, yeah, just being there with my family makes more sense. Hij kan het niet meer aanzien vanaf hier in Den Haag. Hij moet daar naartoe. Hij moet naar zijn familie, want die zit daar nog steeds. Ja. Yeah. Ja. Yeah. De Palestijn Auni Farad, die vanuit Den Haag naar Gaza probeert te komen. Een verslag van Jeroen de Jager. Bianca Damink bij de ANWB. Ja, de herfstvakantie die voelen we niet op de weg, vertelde je al eerder. Hoe is het nu? Nou, de files worden inmiddels heel langzaam, maar zeker korter. Er staat nog steeds ruim 350 kilometer. De meeste files staan in de Randstad en in het midden van het land. Het is onder meer heel druk op de A12. Van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van Utrecht. Daar heb je meer dan een half uur vertraging. Bij Amsterdam sta je nu ook in de file op de A10 Noord voor de Koentunnel. En daar is de vertraging ook een half uur. Sportnieuws van vandaag. Een opvallende transfer op de wielermarkt. Voormalig militair Bart Lemme heeft getekend bij Jumbo-Visma. Hij rijdt de komende 2 jaar voor de Nederlandse ploeg. Dat is best bijzonder. Lemme is pas 1 seizoen profrenner bij een vrij kleine ploeg. Human Powered Health. Daarvoor werkte hij als officier bij de luchtmacht. Voetbalclub Nice heeft verdediger Youssef Attal voor onbepaalde tijd geschorst. De Algerijnse international plaatste na de aanval van Hamas op Israëlische burgers een video op Instagram waarmee hij het geweld leek te verheerlijken. Hoewel Attal zijn excuses voor de post heeft aangeboden en deze heeft verwijderd, vindt de leiding dat het de normen en waarden van de club moet verdedigen. En het zou wel eens een historische dag kunnen worden voor het Nederlandse voetbal. De vrouwenploegen van Ajax en FC Twente kunnen zich vanavond voor de Champions League plaatsen. En als dat lukt, zijn er voor het eerst 2 Nederlandse clubs vertegenwoordigd in de nieuwste opzet van het toernooi. Voor Ajax lijkt die opdracht appeltje-eitje. Zij verdedigen vanavond een 6-0 voorsprong op FC Zürich. Twente wacht een zwaardere taak. Zij gaan vanavond de return in tegen Hekken met 2-2 stand. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Blijdschap bij Vlaamse natuurbeheerders. 5 parken hebben daar na jaren onderhandelen een officiële status als beschermd landschapspark gekregen. Volgens de Vlaamse minister moeten de parken Vlaanderen meer internationale uitstraling geven. Het is een benoeming met een Nederlands tintje, want 3 van die Vlaamse parken liggen op de grens. Waaronder de Maasvallei in Limburg. Verslaggever Danny Simons ging kijken in die Maasvallei, die met de erkenning als landschappark extra geld krijgt voor onderhoud en ontwikkeling. We staan in de Maasvallei. Mooi stuk natuurgebied. Aan de rechterkant van mij zie ik de Maas. En daarachter ligt Nederland. Op dit moment ben ik op Vlaamse bodem, in België dus, met Katrien Schaarlakens, coördinator van dit gebied, hè? Goh ja, de Maasvallei strekt zich uit van Maastricht in het zuiden tot Thorn, het witte stadje in het noorden, aan beide oevers van de grensmaas, of de gemeenschappelijke Maas, gelijk wij hem noemen. En heeft een aantal heel herkenbare karakteristieken. Uiteraard de Maas zelf. En aan beide oevers van die Maas strekt zich een snoer van Maasdorpjes uit, die heel aantrekkelijk zijn om te wandelen en te fietsen. En over de Maas is wel op sommige plaatsen nog een veerpontje, wat je kan gebruiken om over te steken en wat ook heel veel locals doen. Dit is echt de Maasvallei. En afgelopen vrijdag kreeg dat allemaal eigenlijk erkenning, hè? Toen ging de champagnefles misschien wel open. Een fles Maasvalleiwijn ging zeker open. Want de laatste 1,5 jaar hebben toch de partners in het gebied, hè, gemeentes, provincies, beheerders, heel hard gewerkt aan een soort van bid, een soort kandidatuur die we in Brussel hebben neergelegd, samen met nog heel veel andere gebieden. En afgelopen vrijdag hebben we dan gehoord dat het voor ons een erkenning betekent. Ja, en die erkenning houdt in dat de Maasvallei een landschapspark is geworden. hè? En wat houdt dat dan concreet in? Ja, ik ga beginnen met het te vergelijken met Franse streken en Italiaanse streken, waar ook veel Nederlanders ongetwijfeld al op vakantie zijn geweest. De nationale parken zijn natuurlijk bekender, omdat Nederland daar ook voor kiest. Ja, het is dus geen nationaal park. Dit is geen nationaal park, maar een landschapspark. En in Frankrijk heet dat bijvoorbeeld Parc Régional. Mensen gaan er op vakantie, mensen kopen daar streekproducten. En dat soort categorie, daar kiest Vlaanderen nu ook voor. Dat zijn gebieden waar niet enkel natuur centraal staat, maar ook die dorpjes waar ik het over had. Kasteeldomeinen, landbouw, streekproducten. En dat is dus een landschapspark. Katrien, we staan nu op een andere plek in de Maasvallei. We horen de vogels wegvliegen. En aan de overkant, daar zien we wat grazers. Hè? Die houden zich natuurlijk niet aan die landsgrenzen, hè? Nee, zowel de Nederlandse als de Vlaamse natuurbeheerders werken met koninkpaarden en Galloway-runderen. Die houden eigenlijk het landschap open. Maar af en toe zwemt er eens een dier over. De Maas staat soms ook gewoon heel laag. Maar waar dan wel verschillen in juridische verschillen, veterinaire verschillen, ervoor zorgen dat zo'n dier soms moet worden teruggebracht met een veewagen, om dan vervolgens 5 minuten later toch terug aan de overkant te zitten. Zou het niet mooi zijn, hè? Want kijk, nu is die Maasvallei natuurlijk door België erkend als een landschapspark. Zou het ook niet mooi zijn als Nederland dat ook deed? Want ja, tenslotte ligt dit natuurgebied in 2 verschillende landen. Ja, dat klopt helemaal. Het is wel erkend door Vlaanderen als een grensoverschrijdend landschapspark. Maar Nederland kiest vooralsnog, vooral voor haar nationale parken. Zijn er natuurlijk ook veel meer dan hier. Dus het zou heel mooi zijn, moest in de toekomst een soort van vergelijkbaar iets zou komen aan de overkant van de Maas. Nou ja, als we er even over verder zouden mogen dromen, hè? Stel dat zou er zijn en het zou er komen. Wat zou dat dan de Maasvallei kunnen brengen in de toekomst? Eenzelfde categorie en eenzelfde erkenning zou ook gewoon voor het hele landschapsbeeld veel sterker zijn. En ook voor de internationale promotie van dit soort gebieden zou het gewoon veel beter zijn om elkaar te flankeren. Dus meer internationale promotie en waarschijnlijk ook beter onderhoud, nog betere ontwikkeling en nog meer financiële middelen. Jazeker. De ijskap op Groenland is niet gedoemd te verdwijnen, zelfs als de aarde meer opwarmt dan de 2 graden die zijn afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs. Maar de aarde mag niet te lang meer dan 2 graden warmer zijn en de zeespiegel zal wel stijgen, blijkt uit nieuw onderzoek van klimaatwetenschappers. Tim van der Akker is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit nou goed nieuws? Ja. Ja, een beetje. Zij die vertwijfelend. Nou, het is eigenlijk goed en slecht nieuws wat in deze studie staat. Het goede nieuws is inderdaad, nou ja, als we er over dat punt heen gaan, dan kunnen we terug als we snel genoeg reageren. Mm-hmm. Het slechte nieuws is alleen dat dat punt waar we overheen moeten gaan wel echt laag is. Het zit echt aan de onderkant van de onzekerheidsmarge die uit vorige studies kwam. Ja. Dus we zitten met het huidige niveau van verwarming al best wel in de buurt daarvan. Ja, als we eventjes helemaal teruggaan, als we naar die ijskap op Groenland kijken, hoe dik is die en voor hoeveel meter zeespiegelstijging ligt daar? Nou, de Groenlandse ijskap is ongeveer op zijn maximum 3 kilometer dik. Mm-hmm. Maar hij is honderden kilometers in diameter, dus het is eigenlijk meer een soort plat schijfje. Zeg maar zijn horizontale dimensie is veel groter dan zijn verticale dimensie. Ja. En er ligt ongeveer 7, 8 meter aan ijs, aan zeespiegel equivalent op. Dus 7 of 8 meter zou je het kunnen verhogen als je helemaal verdwijnt. Ja, en nou hebben dus wetenschappers gekeken, hoe werkt dat dan als de aarde opwarmt en de relatie met die ijskap, hoe hebben ze dat onderzocht? Nou, dat hebben ze gedaan met ijsmodellen. Dus ijsstromingsmodellen zou je het kunnen noemen, waarin ijs eigenlijk wordt behandeld als een hele dikke, stroperige vloeistof. Mm-hmm. En dan kun je er allemaal vergelijkingen voor opschrijven en dat kun je dan in een model stoppen. En dan krijg je wat deze onderzoekers hebben onderzocht of hebben gevonden. Ja, want wat bleek eruit? Nou, dat bleek uit dat je best nog wel weg kan komen met als je over de Parijsakkoorden heen gaat. Dus over die 2 graden? Ja, zeg maar, als je de komende 100 jaar nog verwarmt ze gaan in de studie tot 7 graden, dat is best wel hoog. 7? 7 graden, ja. Jeetje. Dus op het maximum na 100 jaar zit ze op 7 graden. Dan kun je in theorie nog teruggaan, of dan kun je het zeeniveau nog, de zeespiegelstijging nog beperken, door binnen 1000 jaar, of 500 jaar in sommige gevallen, terug te gaan naar een kouder niveau. Als je dat te lang mee wacht, dus als je daar 10.000 jaar mee wacht, of 5000 jaar, dan kan dat niet meer. Oké. Okay. Dit zijn enorme tijdspannen, 100.000 jaar. Er zit op een mensenleven een enorme tijdspanne. Is een ijskap, reageert die zo langzaam op ontwikkelingen om hem heen? Ja. Ja? Ja, wat ook in deze studie staat, is, dat vind ik een hele mooie resultaat eigenlijk, is dat ze laten zien dat een ijskap dus ontzettend traag is, omdat de piek van het massaverlies vaak voorkomt op het moment dat er al lang verkoeling is opgetreden in het klimaat. Dus die ijskap die voelt eigenlijk pas de maximum piek in de temperatuur een heel aantal jaren nadat eigenlijk die piek verdwenen al is. Ja, dus dan gaat het ook iets langer door dan... Ja, precies. Nou, gaat dit dus over enorme tijdspannen? Wat zijn dingen hoe we de aarde weer kunnen afkoelen? Stel, we houden het dus langer aan en we moeten binnen een bepaalde tijdspanne weer terug? Ja, dat is speculeren. Ik had vanmiddag een gesprek met iemand die had het over carbon capture and storage. Dus ja, het grootste punt is emissies natuurlijk terugdringen. Ja, maar storage is opslaan van CO2. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk effectief je emissies negatief maakt. Dat je eigenlijk zegt van op een gegeven moment moeten we niet meer terug naar wat we hadden, maar we moeten terug eigenlijk wat we daarvoor nog hadden. Mm-hmm. Ja, ja. Dat zou een van de opties zijn, maar het is speculeren, zeg je al. Ja, ja. Ja. Wat zegt het eigenlijk dat we nu effecten zijn onderzocht voor als er niet voor als we niet aan die afspraken van Parijs voldoen? Dat al is onderzocht? Ja, dat is onderzocht. Het is alleen onderzocht voor Groenland specifiek. In dit geval, ik bedoel, 7 graden verwarming is geen fijn scenario om over na te denken. Nee. Natuurlijk. Wat het zegt eigenlijk is dat er toch in de onderzoeksgroepen, in de onderzoekswereld eigenlijk steeds meer aandacht komt voor het feit van oké, we willen het eigenlijk niet, maar stel nou dat het gebeurt, dan is dit plan B. Ja, ja, dan heb je dat in ieder geval ook uitgezocht. Nou gaat dit dus over Groenland. Wat betekent dit voor andere ijskappen, zoals de Zuidpool bijvoorbeeld? Nou, dit betekent, wat deze mensen hebben onderzocht is niet direct toepasbaar op Antarctica. Antarctica is bijvoorbeeld veel kouder. Dus het kan echt min 50, min 60 worden in het binnenland van Antarctica. Dus 7 graden verwarming is, ja, dat is peanuts voor dat gebied. Antarctica is een hele grote onzekerheid verder wel voor zeespiegelstijging. Ja. Dus het zegt niet iets voor andere plekken ter wereld. Het is echt heel lokaal uitgezocht eigenlijk. Dan. Deze studie is specifiek voor Groenland, ja. Ja, ja, en je kunt daar ook niet conclusies op andere plekken voor maken. Ik durf dat niet te doen, nee. Nee, dat is duidelijk. Al met al is de kans dus wel groter dat de ijskap op Groenland blijft bestaan, ondanks wat we doen. Ja, nou ja, dat hangt er inderdaad heel erg vanaf wat we de komende 100 jaar gaan doen. En ook, want nou ja, het is redelijk waarschijnlijk dat we over die drempel voor Groenland heen gaan in de komende 100 jaar. Dus dan hangt het er heel erg vanaf hoeveel gaan we over die drempel heen, hoe lang gaan we over die drempel heen en wat gaan we daarna doen om weer terug onder die drempel te komen. En hoe lang gaan we daarover doen om dat te bereiken? Ja, dat is duidelijk. Dank voor de uitleg, Tim van der Akker, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. NPO Radio 1. 5 dagen. Hoge energierekeningen, weinig vrijwilligers, minder kinderen die lid worden en agressie op het veld. Hou eens op! Hey! Veel amateurvoetbalclubs hebben het moeilijk. Onze energiekosten waren ongeveer 20.000 euro per jaar. Dat gaat nu richting de 90.000. Deze week ga ik in 5 dagen elke avond tussen 8:30 en 8:30 in gesprek met scheidsrechters, voetballers, clubliefhebbers en vrijwilligers. Hoe krijg je mensen zover dat ze zich inzetten voor de club? Ik bespreek de uitdagingen en de toekomst van het amateurvoetbal. NTR en Pound met 5 dagen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Nu 15 maanden gratis. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Maak kennis met Wereldmuseum, de nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. De spanning loopt op in het Midden-Oosten. Ook vandaag werd er in verschillende landen gedemonstreerd tegen het geweld in Gaza. Zo ook in de Libanese hoofdstad Beirut, waar correspondent Daisy Moore bij zo'n demonstratie was. En op Aruba is de rechtszaak van Joran van der Sloot in de Verenigde Staten goed in de gaten gehouden. Meer over Joran van der Sloot al in het NOS-journaal met Casper Meijer. In de Verenigde Staten is Joran van der Sloot veroordeeld voor de afpersing van de moeder van Natalie Holloway. Hij moet 20 jaar de cel in. De Amerikaanse tiener Natalie Holloway verdween in 2005 op Aruba toen ze met van der Sloot en twee andere mannen uit de nachtclub was vertrokken. Haar lichaam is nooit teruggevonden. Van der Sloot mag de straf gelijktijdig uitzitten met zijn straf in Peru. Daar zit hij een straf uit tot 2045 voor de moord op studenten Stephanie Flores. Van der Sloot was tijdelijk uitgeleverd aan de VS en wordt binnenkort teruggevlogen naar Peru. Van der Sloot heeft bekend dat hij Natalie Holloway heeft vermoord, meldde de Telegraaf vanochtend. Dat deed hij volgens de krant tegenover de Amerikaanse justitie. Er is een akkoord bereikt over het leveren van humanitaire hulp aan de Gaza-strook. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Ook de Israëlische premier Netanyahu heeft toestemming gegeven aan Egypte om de belegerde Gaza-strook te voorzien van humanitaire hulp. Amerika trekt ook $100 miljoen uit voor steun. Today I'm also announcing $100 million in new US funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. Biden is vandaag in Israël. Premier Netanyahu bedankte hem voor de onvoorwaardelijke steun. Mr. President, Joe. I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. Nederlanders kiezen niet duidelijk partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Uit een enquête van Ipsos blijkt dat een meerderheid geen voorkeur heeft. Ruim 30% vindt dat Nederland Israël moet steunen, maar wel onder voorwaarden. Vooral PVV-stemmers staan onvoorwaardelijk achter Israël. Iets meer dan 8% is voor steun aan de Palestijnen, ook vaak onder voorwaarden. Ipsos deed de enquête in de dagen voor het bloedbad in het ziekenhuis in Gaza-stad. Vorig jaar was er minder supportersgeweld in de voetbalstadions dan in het jaar ervoor. Maar er zijn wel meer zaken voor de rechter gebracht. In totaal waren er in het afgelopen voetbalseizoen 725 incidenten, allemaal bij het mannenvoetbal. Het kabinet en gemeente zijn het eens geworden over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Beide partijen trekken er structureel €60 miljoen per jaar vooruit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en klagen al jaren over te weinig geld. Het vliegtuigongeluk waarbij huurlingenbaas Prigozhin om het leven kwam is veroorzaakt door een handgranaat, dat zegt de Russische president Poetin na onderzoek. De voorzitter van FC Barcelona wordt verdacht van omkoping. De voorzitter zou geld hebben betaald om zelf te kunnen kiezen welke scheidsrechter de wedstrijd floten. Het geld zou hebben overgemaakt naar het bedrijf van de vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie, vertelt correspondent Edwin Winkels. Die lijntjes begonnen in 2001 toen Barcelona deze man begon te betalen. Die was toen net vicevoorzitter van die scheidsrechterscommissie geworden. Een Catalanenman, ook uit Barcelona. En die betalingen duurden tot liefst 2018. Zelf ontkent de voorzitter dat hij mensen heeft omgekocht. Het British Museum in Londen gaat zijn hele collectie digitaliseren. Het is een reactie op recente diefstallen. De afgelopen 2 jaar zijn er naar schatting zo'n 2000 stukken uit de collectie gestolen. In augustus werd een medewerker ontslagen die mogelijk betrokken was bij de verdwijningen. Maar er is nog niemand opgepakt. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal bewolkt. Vanavond gaat het flink regenen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen zijn er grote verschillen in temperatuur. In Groningen wordt het een graad of 10, terwijl het in Limburg wel 20 graden kan worden. Dankjewel Casper. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg? Het aantal files neemt nu vrij snel af. De meeste vertraging is er nog in de Randstad en in het midden van het land. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten-Oost en de Meren heb je nog ruim 20 minuten oponthoud. Door een auto met pech zijn er 2 rijstroken dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is helemaal dicht bij knooppunt Hoevelaken. Dat komt door werkzaamheden die duren tot morgenochtend vroeg. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Veel mensen rijden ook via de N301 van Barneveld naar Almere. Daar staat file voor de aansluiting met de N305 en de vertraging is 20 minuten. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gana. Maak een blijvend Maya. Verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind. Voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. Je kunt bij ons rustig werken en wachten op de reparatie. Opgelost. Autotaalglas. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Woede en verdriet in de Arabische wereld na de raketinslag van gisteravond op het ziekenhuis in Gaza-stad, waarbij honderden mensen omkwamen. In Libanon organiseerde Hezbollah vandaag een demonstratie. It's very hard to see innocent people bleeding and all the world is watching them without doing anything. Deze vrouw liep mee omdat ze het moeilijk vindt om onschuldige mensen te zien bloeden terwijl de wereld toekijkt, zegt zij. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De Amerikaanse president Biden hoopte deze spanning in de Arabische wereld te verminderen door vandaag zijn gezicht te laten zien in Israël. Daar sprak hij onder meer uit dat de Amerikanen 100 miljoen euro aan humanitaire hulp wil leveren aan de Gazastrook. Midden-Oosten-deskundige en NRC-columnist Carolien Roelands, goedenavond. Goedenavond. Ja, om even met dat bezoek van Biden te beginnen. Hoe belangrijk is dat bezoek diplomatiek gezien? Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk bezoek. Het geeft weer de, ja, ik zou niet zeggen de bijna totale Amerikaanse steun voor Israël. Tegelijk kan je ook zien aan wat Biden heeft gezegd, dat hij probeert om nog te redden wat er te redden valt, zou ik zeggen. Hij komt op het moment na een hele bloedige explosie in een ziekenhuis in de Gazastrook. Iedereen zit te wachten op het waarschijnlijk ook zeer bloedige Israëlische grondoffensief. Hij komt daar en ja, er wordt natuurlijk van alles van hem verwacht dat hij een beetje de scherven bij elkaar kan vegen en kan proberen om een nog veel ernstiger explosie te voorkomen. Ja, en dat is de waarde van het bezoek. Maar we zien tegelijkertijd ook de boosheid opkomen op de westelijke Jordaan-oever. We horen net Libanon. Is het ook ja, geen olie op het vuur? Precies. Inderdaad, in vele andere landen zijn er ook allemaal grote Arabische protesten. De protest van Arabische burgers die allemaal ervan uitgaan dat de explosie in het ziekenhuis het werk van Israël was. Dat is waarschijnlijk niet zo. Maar in de eerste instantie leek het daarop dat het wel zo zou zijn. Wat je ook zou verwachten te midden van allemaal Israëlische aanvallen, luchtaanvallen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het je zou bijna kunnen zeggen, het komt goed uit, zou ik zeggen, dat hij daar is om te proberen juist, wat ik ook net zei, een beetje het enige rust te brengen. Of ja, rust is een veel te groot woord, maar te voorkomen dat de hele boel explodeert. Ja, en je zegt al, die raket, we weten niet precies wat er is gebeurd en daar is nog discussie over, maar het roept ook de vraag op, maakt het eigenlijk nog uit wie die raket heeft afgevuurd als dit allemaal ook gebeurt in reactie? Ja, ik heb een dergelijke tweet gisteren gepubliceerd waar ik enorm iedereen over me heen heb gekregen. Namelijk, ik heb gezegd, wie de waarheid spreekt, doet er niet toe. Gedachtenstreep. Iedereen heeft als een keus gemaakt en volgt de keus van zijn zijde, van zijn kant. Dus de Palestijnen, Arabische burgers in de overgrote meerderheid, die geloven sowieso niet dat hun kant verantwoordelijk zou kunnen zijn. Die zijn ervan overtuigd, dat zie je aan alle demonstraties ook, dat Israël het heeft gedaan. Mm-hmm. Dus wat dat betreft doet de waarheid er niet toe. Maar je krijgt de indruk dat Biden op dit moment toch heeft gezegd, ik ga lastige vragen stellen hier aan Israël dus. Heeft ook gezegd dat hij Israël erop heeft gewezen dat ze zijn terecht helemaal razend over wat er is gebeurd met Hamas en dat bloedbad. Maar dat heeft ze gewaarschuwd dat ze niet opgegeten moeten worden door hun woede, terwijl ze helder hun wegen moeten kiezen. En dan ga je denken aan dat aangekondigde grondoffensief om Hamas te vernietigen, wat hoe dan ook een hele, ja, niet eens een lastige zaak is, maar waarschijnlijk een ondoenlijke zaak. Mm-hmm. Je hoort vandaag dat er geluiden zijn dat dat offensief misschien niet zal doorgaan, of in ieder geval niet zal doorgaan in de vorm waarin het eerst is gedacht. Mm-hmm. Nou ja, in zo'n geval zou de schade in de enorme schade in de Gaza-strook en doden zouden zou min of meer beperkt blijven, hoe erg het ook al is. Maar ja, dan zou het niet verder uit de hand gaan lopen. Nee, want gaat het conflict een nieuwe fase in door deze raketinslag? Dat zou je hopen. Je zou hopen dat dit aanleiding zou zijn tot een staakt het vuren. Nou, dat is in elk geval niet zo. Het is wel zo dat nu Israël heeft ingestemd met humanitaire hulp voor de Gazastrook. Dat zal dan gaan, neem ik aan, vanuit Egypte. En dat kan weer water in, humanitaire goederen en voedsel. Geen brandstof, dus het blijft heel problematisch. En het zijn natuurlijk, het is hulp, dus het is niet dat opeens weer alles in orde is. Er is ook zo gigantisch veel puin, er zijn zoveel mensen zijn ontheemd geraakt. Dus sowieso is dat maar een druppel, ja, op de gloeiende plaat. Maar het is ook iets van een verbetering. Nou ja, en als inderdaad dat grondoffensief niet in een grote vorm zou doorgaan, dan zou dit een nieuwe fase kunnen worden. Maar Even afwachten of dat het ook die kant op gaat. Daar zou ik niet over te durven te speculeren. Precies. Nee. Dank u wel, Midden-Oosten-deskundige en NRC-columnist Carolien Roelands. In verschillende landen in het Midden-Oosten werd er vandaag gedemonstreerd tegen het geweld in Gaza. In Beirut vertelt een jonge vrouw dat ze dit doet om de kinderen in de Palestijnse gebieden te steunen. I came here to support Palestine, of course, and the kids that are dying there. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore was ook bij die demonstratie aanwezig. Ja, Daisy, hoeveel mensen waren daar? Ja, het was ontzettend druk. Duizenden mensen kwamen erop af vanmiddag. Vrouwen, kinderen, gezinnen. In de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Want dat is het Hezbollah-bolwerk hier in de stad. Ja, en wat zegt dat over de steun voor Hezbollah in Libanon? Nou, die is in bepaalde delen van Libanon groot en loyaal en fel en heel overtuigd. Hiermee laat Hezbollah ook weer eens even zien hoeveel mensen ze binnen de kortste keren op de been kunnen krijgen. Hun trouwe achterban die meteen komt als dat gevraagd wordt. De mensen zeggen laat het allemaal maar komen. We zijn er klaar voor. Dood aan Israël, dood aan Amerika werd er geroepen met vuisten in de lucht gezwaaid. Maar goed, lang niet iedereen in Libanon steunt Hezbollah. Er zijn ook heel veel mensen hier die echt totaal niet op oorlog zitten te wachten. En die juist heel erg hopen dat Libanon door Hezbollah niet meegetrokken zal worden in een verdere escalatie. Ja, want er staat iets groters op het spel. De minister van Buitenlandse Zaken van Libanon waarschuwt vandaag ook dat aanhoudende agressie in Gaza een vuur kan aanwakkeren dat overwaait naar de hele regio. Zo zei hij dat. Was dat voelbaar vandaag? Ja, dat was zeker wel voelbaar. We zijn 1000 keer sterker dan voorheen, zei Hezbollah-kopstuk ook nog eens. Dat soort taal. En onder de aanhangers is dat tijdens zo'n demonstratie ook zeker voelbaar. Mensen die met posters, met afbeeldingen van overlijden strijders, die ze hadden meegebracht. En het is natuurlijk sowieso de retoriek tijdens zo'n demonstratie die ze altijd zullen laten horen. Maar de realiteit is ook, en dat weten ze, dat als een oorlog, als er een escalatie met Israël zou komen, dat dat echt alles verwoestend zal zijn voor Libanon. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB. Het was druk, maar het wordt een stukje minder druk, geloof ik, hè? Ja, het aantal files neemt nu heel snel af. Alleen op de A12 bij Utrecht, daar moet je nog wel veel geduld hebben richting Den Haag. Tussen Houten en de Meren is de vertraging nog meer dan een half uur. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je nog een kwartiertijdverlies tussen Hagestein en Noorderloos. Ander nieuws van vandaag. Landen in Europa zijn niet goed voorbereid op een nieuwe pandemie, omdat ze te weinig geld uitgeven aan gezondheidszorg. Dat zei het Europese hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zojuist. Hij vindt het ongelooflijk dat ministers nu zeggen dat ze hard moeten vechten tegen bezuinigingen op de gezondheidszorg, terwijl er nog niet zo lang geleden 7 miljoen mensen zijn omgekomen door corona. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn voor het eerst op staatsbezoek in Afrika. De komende 3 dagen reizen ze door Zuid-Afrika. Vandaag waren ze in Pretoria in Johannesburg. En morgen staat er een fototentoonstelling op het programma van de Nederlandse fotograaf Pieter Broersma. Hij werkte tijdens de apartheid vaak in Zuid-Afrika. Samen met 9 jonge Zuid-Afrikaanse fotografiestudenten heeft hij nu de tentoonstelling Fotografie en Democratie gemaakt, zag verslaggever Josephine Trehi. Pieter Boersma is de foto's aan het bekijken samen met Fizeka, een van de studenten. Boersma werkte hier tijdens de jaren van apartheid. Dit is in het Soweto-stadion, vlak voor de verkiezingen. Dit is een verkiezingsrally met Mandela als spreker. Grote pamfletten houdt iedereen omhoog? Ja, en dat is... En daar was u bij? Daar was ik dus bij, ja. Bijzonder. Nou komt de koning kijken naar de expositie, naar de foto's, naar uw foto's, naar de foto's van de studenten. Wat wilt u hem nou meegeven? Hopelijk is hij echt geïnteresseerd. En gaat hij misschien nog wat verder kijken als hij thuis is. Maar verder. Het punt is, de apartheidbeweging is opgeheven. Maar de apartheid is niet weg. Hier, nog lang niet. De gevolgen van de apartheid, dat duurt nog minstens 40, 50 jaar, denk ik. voordat dat mensen de achterstanden hebben ingehaald. En ook dat duurt. Het zijn de foto's die op de expositie komen te hangen. Ja, in het algemeen gaat het over mensenrechten. En dat is een heel wijd begrip. This is Fezzik Azwijk. Yes, these are mine. Okay. This is my work. This one is more like speaking about like education. Oh ja. How like now? Kijk naar een foto van Fezzika. Je ziet haar in een wit overhemd en dan met handen die het overhemd dichtknopen. Because this is you in the photo. Yes, that's you. So I with this work I speak more into when she narrates about how her sister had to leave a school and because. Met deze foto wil ze laten zien hoe het vroeger anders was. Haar moeder, haar tante groeide op met apartheid. Op een gegeven moment was de oma van Fezzika was haar baan kwijtgeraakt, waardoor haar tante niet meer naar school kon, ook een baan moest zoeken en vervolgens nooit een goede opleiding heeft gehad, in tegenstelling tot nu. It still happens, but not like before. Before it was out there. And then now it's just like, probably if you go to a restaurant, you're not treated the same. Right. And if you go to school and you're not treated the same. That's what it is like now. Natuurlijk is er nog veel ongelijkheid. Elke dag nog. En dat gaat ook nog lang duren. Daarom ook zo belangrijk deze expositie en ook dat een Nederlandse koning komt. Yes, with the Dutch king, as I was saying, to teach the Netherlands a youth how apartheid happened. De jongeren in Nederland kunnen echt nog veel leren over apartheid en wat hier allemaal gebeurd is en over democratie. So like photography and arts makes it a bit more exciting for the youth because youth love art. So through en fotografie en kunst is daar bij uitstek het geschikte middel voor. People to be more active to understand what apartheid means. De tentoonstelling Fotografie en Democratie dus. En vrijdag bezoekt het koninklijk paar Kaapstad. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de Amerikaanse tiener Natalie Holloway heeft vermoord. Dat deed hij bij een rechtszaak waarbij hij werd veroordeeld voor het afpersen van Beth Holloway, de moeder van Natalie Holloway. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Van der Sloot stond terecht in Alabama. Wat zei hij? Vandaag met de rechter. Die zei dat zijn schuldbekentenissen over het afpersen van de familie Holloway, dat ze die had overwogen, maar dat ze ook in haar overwegingen serieus heeft meegenomen dat hij nu eindelijk de vredemoord op Natalie Holloway ook heeft bekend. En daarna veroordeelde ze hem tot 20 jaar cel. En daarna kwam Van der Sloot zelf aan het woord. En hij zei dat hij bekeerd was tot het christendom, dat hij nu een ander mens is dan bijna 20 jaar geleden. En hij bood zijn excuses aan de familie Holloway. Maar de moeder van Natalie, die moest daar niets van hebben in de rechtszaal. Zij zei, je bent een moordenaar. Ik wil dat je dat voor altijd onthoudt. Iedere keer als je celdeur in het slot valt. En ze voegde eraan toe, je ziet er afschuwelijk uit. Je look like hell. En je gaat het vast niet halen. Na al die jaren, waarom komt Van der Sloot dan nu met een officiële bekentenis? Ja, we hebben natuurlijk al eerdere bekentenissen van hem gezien. Hè. Eerst die bekentenis, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, aan een informant van Peter R. de Vries in een auto. Die bekentenis, die trok hij later weer in. Daarna probeerde de FBI en de moeder van Natalie nog een keer een bekentenis te krijgen. En ook vooral om uit te zoeken waar hij het lichaam zou hebben gelaten van Natalie. Daarvoor zou hij $250.000 krijgen. En in ruil daarvoor was hij bereid te vertellen wat er met haar is gebeurd. Als aanbetaling kreeg hij ook al $25.000 daarvoor. En tijdens een undercover operatie in een hotelkamer met een advocaat en Joran van der Sloot bekende hij dat hij haar naar beneden had geduwd, hè, op dat strand, in het water, in de zee. Dat hij haar hoofd daarbij tegen iets hards had gestoten, waarnaar ze overleefd leed. En hij heeft toen zijn vader gebeld en samen zouden ze Natalie hebben begraven. Maar ja, ook deze bekentenis heeft hij later ingetrokken. En dat is dan ook de reden dat hij nu werd vervolgd in Alabama vanwege het afpersen van de familie Holloway. Omdat hij die $25.000 die hij heeft gekregen daarvoor nooit heeft teruggegeven. Nee, het is dus weer een bekentenis. En de vraag is dan ook, hoe geloofwaardig is deze dan? Ja, dat kan je je zeker afvragen. Hoe geloofwaardig is het? Kijk, hij heeft een leugendetectortest gedaan bij de FBI. De FBI heeft daarna beoordeeld dat ze dat betrouwbaar genoeg vinden om het als een bekentenis te zien. Maar daar is natuurlijk ongelooflijk veel kritiek op, omdat ja, leugendetectortest bekentenissen eigenlijk nooit als geloofwaardig bewijsmateriaal in rechtszaken meer worden ingediend vanwege eerdere valse verklaringen die op die manier zijn afgegeven. Dus de vraag is helemaal hoe betrouwbaar deze bekentenis van Van der Sloot is. Ja, hoeveel jaar moet Joran van der Sloot nu nog zitten? Ja, hij zit al sinds 2012 in een Peruaanse cel, hè, in Peru. Daar is hij veroordeeld tot 28 jaar voor de moord op een andere studente, Stephanie Flores. En de 20 jaar die hij nu heeft gekregen, die mag hij tegelijkertijd met die 28 jaar uitzitten. Maar mocht hij nou onverhoopt eerder in Peru worden vrijgelaten, dan moet hij die rest van die 20 jaar alsnog in de VS uitzitten. Dankjewel, Marieke de Vries vanuit Washington. Op Aruba heeft de verdwijning van Natalie Holloway veel impact gehad. Correspondent Dick Draaier vanaf Curaçao. Ja, hoe is er op Aruba gereageerd op de bekentenis van Van der Sloot? Ja, die zou je bijna kunnen uittekenen. Hè? Joran is naar eigen zeggen een pathologische leugenaar. Ja, en zo denkt iedereen er hier nog steeds over. Niemand, maar werkelijk ook niemand, heb ik gehoord die het verhaal gelooft. En zeker omdat het in stand is gekomen in ruil voor strafvermindering. Voor wat hoort wordt, dat is volgens de mensen hier op Aruba het credo van Van der Sloot. De leugens over haar verdwijning zijn talrijk, zoals Marieke net al zei. En altijd in ruil voor iets, meestal geld. Mm-hmm. Dus men gelooft het hier niet. Hij heeft zoveel gelogen dat als hij dan eindelijk de waarheid zou spreken, ja, niemand hem meer gelooft. Dat is dit er één van. Ja, waarom heeft die verdwijning, ja, wat is de impact daarvan geweest op de eilanders daar op Aruba? Ja, enorm. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Aruba heeft 106.000 inwoners, is volkomen afhankelijk van toerisme. Nathalie was een toerist. Waar Curaçao leunt op Nederlands toerisme, is Aruba echt een vakantieeiland voor Amerikanen. Als ik zelf in Amerika ben en men vraagt waar ik vandaan kom, dan zeg ik stevast naast Aruba, op een eiland naast Aruba. Zo bekend is Aruba daar. Mm-hmm. Die economische afhankelijkheid die is kwetsbaar. Veiligheidsissues met toeristen, dat geldt trouwens voor alle eilanden hier. Die kunnen de doodsteek voor het toerisme en dus voor het inkomen en de economie van het eiland betekenen. Je ziet dat ook de strafmaat bijvoorbeeld bij rechtszaken. Als je hier als boefje een toerist berooft, dan zul je langer moeten zitten. En slachtoffers krijgen zelfs speciale nazorg van een speciale politie, toerismepolitie. Dus ja, allemaal om te voorkomen dat negatieve berichtgeving de overhand krijgt. En Natalie Holloway, dat heeft natuurlijk een spoor, en al 18 jaar lang een spoor aan negatieve publiciteit voor Aruba opgebracht. Dus die gevoeligheid is enorm. Ja, en kan deze bekentenis nog juridische gevolgen hebben voor Joran zelf op Aruba? Nou ja, hij heeft de moord daar, als dat allemaal waar is wat hij zegt, heeft hij hem daar ook gepleegd. En daar gaat iedereen vanuit dat hij hem in ieder geval gepleegd heeft. Maar vooralsnog hangt dat dus eigenlijk helemaal af. Het vervolg van zijn vervolging hangt af van de concrete feitelijke aanwijzing, de daderinformatie van Joran, die zo sterk is dat nader onderzoek vereist is. En daarvan is, zoals ik het nu bekijk, nog geen sprake. Ik heb vanochtend gebeld het Openbaar Ministerie in Oranjestad. En die konden mij nog niet te woord staan. Wel zeiden ze dat ze in koortsachtige overleg zaten over wat er nu gepresenteerd wordt door de FBI aan een feitelijke statement. Want ja, het is Aruba nu 18 jaar later nog steeds veel aangelegen om deze zaak te kunnen sluiten met een veroordeling. Maar zover is het dus nog niet. Eerst moet er bepaald worden hoe de feiten van de FBI geplaatst kunnen worden. Duidelijk, correspondent Dick Draaier. En excuses voor de slechte lijn. Het ging over de bekentenis van Joran van der Sloot. Dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Joram, goedenavond. Hey Marco, in Dit is de Dag zometeen de hoofdredacteuren van AD, NOS Nieuws en Trouw over de dilemma's waar zij mee te maken krijgen in de berichtgeving rondom de oorlog rond Gaza. Interessant, we gaan luisteren. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Fijn dat u er weer bij was. Ik wens u een hele fijne avond. NPO Radio 1. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de Amerikaanse tiener Natalie Holloway heeft vermoord. Hij deed die bekentenis in de afpersingszaak waarvoor hij in de VS terecht stond. Van der Sloot kreeg voor de afpersing van de moeder van Natalie 20 jaar cel, die hij tegelijk mag uitzitten met zijn straf in Peru voor een andere moordzaak. Nederlanders kiezen niet duidelijk partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Uit een enquête van Ipsos blijkt dat een meerderheid geen voorkeur heeft. Ruim 30% vindt dat Nederland Israël moet steunen, vaak wel onder voorwaarden. Ipsos deed de enquête in de dagen voor het bloedbad in het ziekenhuis in Gazastad. Het kabinet en gemeente zijn het eens geworden over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Beide partijen trekken structureel 60 miljoen euro vooruit. 8 jaar geleden werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en zij zeggen al jaren dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk. En vorig jaar was er minder supportersgeweld in de voetbalstadions dan in het jaar ervoor, maar er zijn wel meer zaken voor de rechter gebracht. In totaal waren in het afgelopen voetbalseizoen 725 incidenten, allemaal bij het mannenvoetbal. Er werden 132 verdachten veroordeeld tot een straf en er werden bijna 1000 stadionverboden opgelegd. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt. Vanavond gaat het flink regenen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het grijs met af en toe regen en flinke temperatuurverschillen. In het noorden 10 en in het zuiden maximaal 20 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Bianca Damink, goedenavond. Goedenavond. De meeste files zijn intussen opgelost. Er staan nog een paar opvallende files, want op de A12 daar heb je nog 20 minuten oponthoud van Arnhem naar Den Haag. Er staat file tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Er stond ook een pechgeval. Inmiddels zijn alle rijstroken daar wel weer vrij. Op de A27 rijdt het nog langzaam van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En de A28 tot slot is dicht van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Het komt door werkzaamheden die duren tot morgenochtend vroeg. Je kunt intussen omrijden.